الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم، إلى آخر الآيات، صدق الله العظيم. Muhterem arkadaşlar, geçen haftaki dersimizde en son Bakara suresinin 255. ayetini, yani ayet-el kürsi'yi tanımaya çalışıyorduk. Allah'ın kendisinden başka ilah olmadığını, olamayacağını, tüm varlıkların boyunlarındaki kulluk iplerinin Allah'ın elinde olduğunu, göklerde ve yerde egemen olanın sadece Allah olduğunu, hakimiyet sahibi varlığın sadece Allah olduğunu ve bu egemenliğin, bu hakimiyetin, bu uluhiyetin gereği olarak da Allah'ın hay olduğunu, Allah'ın diri olduğunu, baki olduğunu, yani sürekli kullarıyla diyalog halinde olduğunu, kendisini ne bir gaflet ne de uyku bastığını söylemiş ve lehu ma fis semavati vel arz bölümüne gelmiş ve bu konuda da mülkün kendisine ait olduğunu anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu haftaki dersimizde Bakara suresinin 255. ayetinin kaldığımız yerden geriye kalan bölümlerini inşallah tanımaya çalışacağız. Cenab-ı Hak duyduklarımızla, dinlediklerimizle iman etmeyi, rızasına muvafık bir biçimde iman etmeyi, sonra da bu imanlarımızı hayatımıza aktarmayı, okuduğumuz bu ayetlerle hayatımızı düzenlemeyi hepimize nasip etsin, kolay getirsin inşallah. Bakın, Bakara suresinin 255. ayetinin lehu ma fis semavati ve ma fil arz bölümünde geçen haftaki dersimizde demeye çalışmıştık. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Yani mülkün sahibi Allah'tır. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi mülktür ve mülkün gerçek sahibi de Allah'tır. Yani elimizi, ayağımızı, gözümüzü, kulağımızı, evimizi, arabamızı, bedenimizi, aklımızı, bilgimizi, zamanımızı ve sahip olduğumuz her şeyimizi bize lütfeden Allah'tır. Bütün bunların gerçek sahibi Allah'tır. Öyleyse bütün bunları gerçek sahibinin, yani bize veren Allah'ın razı olmadığı yerde kullanmamalıyız. Yani Allah'ı mülkün sahibi olmaktan çıkarıp kendi kendimizi mülkün sahibi konumuna düşürmemeliyiz. Arkadaşlar, mülkün sahibi Allah'tır demek, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ın mülküdür demek, o mülkte söz sahibi Allah'tır demektir. Yani eğer göklerin ve yeryüzünün mülkü Allah'ınsa, yani göklerde ve yerde ne varsa hepsinin mülkü Allah'ın olunca, göklerde ve yerde olanların tamamı Allah'ın olunca, elbette göklerde ve yerde söz sahibi, kanun sahibi, egemenlik sahibi de Allah'tır. Arkadaşlar, bir mülkün bir varlığa izafesi demek, o mülkte o varlığın söz sahibi olduğunu kabul etmek demektir. Mesela sizler hepiniz ev sahibisiniz değil mi? Evlerinizin size izafesi demek, o evlerinizde sizin sözünüzün geçmesi demektir. Yani bir mülkün bir varlığa izafesi demek, o mülkte o varlığın söz sahibi olduğunu ortaya koymak demektir. Bir adam düşünün ki ona ait olan evinde onun sözü geçmese, yani o evde onun sözü kale alınmasa, o evde istediklerini emretme, istediklerini yasaklama hakkı olmasa, yani o eve girip çıkanlar ondan izin almadan o eve girip çıkmaya başlasa, o ev o adamındır denebilir mi? Denmez değil mi? İçinizden hanginiz böyle bir ev reisliğine razı olursunuz? Arkadaşlar, sizler böyle bir ev reisliğine razı olmazsınız da Allah'ı niye razı etmeye çalışıyorsunuz ya? Tamam ya Rabbi, gökleri sen yarattın, gökler senindir. Yeryüzünü sen yarattın, yeryüzü de senindir. Bizi ve şu anda sahip olduğumuz her şeyimizi sen yarattın. Her şeyimiz senindir ya Rabbi. Sen alisin ya Rabbi. Sen yücesin ya Rabbi. Ama olduğun yerde kal ya Rabbi. Bizim hayatımıza karışma ya Rabbi. Bizim kanunlarımıza karışma ya Rabbi. Bizim hukukumuza karışma ya Rabbi. Bizim eğitim yasalarımıza karışma ya Rabbi. Bizim kılık kıyafetimize, bizim kazanmamıza, harcamamıza, bizim hukukumuza, bizim düğünümüze, derneğimize, yani bizim hayatımıza karışma ya Rabbi. Bizim eğitim yasalarımıza karışma ya Rabbi. Bütün bu konularda biz kendimiz söz sahibiyiz. Bizim de aklımız var, bizim de bilgimiz var, bizim de keyfimiz var. Biz de biliriz bütün bunları nasıl düzenleyeceğimizi. Biz de biliriz nasıl bir hayat yaşayacağımızı. Ya Rabbi, sen yücesin, sen alisin, ama olduğun yerde kal, bizim hayatımıza karışma. Arkadaşlar, bunu demek mülkün sahibi olarak Allah'ı reddetmek ya da kendi kendimizi mülkün sahibi görmemiz anlamına gelmektedir. Ya da ya Rabbi, bizim söz sahibi başka Rablerimiz var. Bizim hayatımızı düzenleyecek, bizim hayatımıza karışacak, bizim senden başka tanrılarımız var, senden başka ilahlarımız var diyerek, Allah korusun, kendi mülkünde onu susturmaya çalışmanın manasının ne demek olduğunu bir düşünün. Yani böyle düşünen, böyle inanan ve Allah'a, Allah'ın mülkünde söz hakkı tanımayan bir adamın mümin olduğunu nasıl söyleyebileceğiz? Evet, lehu ma fis semavati vel arz. Mülk Allah'ındır. Gökler ve onlarda olanlar, yeryüzü ve onda olan her şey Allah'ın mülküdür. Hal böyleyken, yani mülk Allah'ınken, herkes ve her şey Allah'ın mülkü ve onun kulu iken, bakın ayetin bundan sonraki devamında Allah şöyle buyuruyor: Men zellezi yeşfe'u indehu illa bi'iznih. Hal böyleyken, yani mülk Allah'ınken, göklerde ve yerde ne varsa hepsi mülk, Allah malik iken, men zellezi yeşfe'u indehu illa bi'iznih. Yani onun izni olmadan onun huzurunda kim şefaat edebilecekmiş? Arkadaşlar, Bakara suresinin İsrailoğullarına hitap eden bir bölümünde bu şefaatle alakalı bir şeyler demeye çalışmıştım. Burada da inşallah bazı şeyler demeye çalışalım. Kur'an-ı Kerim'de şefaat konusunun etraflı bir biçimde ele alınıp anlatıldığını görüyoruz. Zira geçmişte ve günümüzde insanların sapmalarının en büyük sebeplerinden birisi bu şefaat meselesinin yanlış anlaşılmasıdır. Arkadaşlar, Yahudilerin, Hristiyanların ve müşriklerin sapak noktasıdır bu şefaat konusu. Yani geçmişte sapanlar bu yüzden sapmıştır. Nasıl olmuş bu iş? Bakın, Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar İsa Allah'ın oğludur dediler. Müşrikler de melekler Allah'ın kızlarıdır dediler. Yani bunlar, bu adamlar bu yaratıkların sıfatları konusunda hataya düştüler. Bunlara, bu varlıklara, Allah'ın bu kullarına Allah'ın sıfatlarını vermeye kalkıştılar. Gerekenden fazla değer verdiler. Bunların yaptıkları işlerin başkaları tarafından yapılamayacağını, başkalarının yaptıklarını da bunların yapamayacağını iddia ettiler. Yani diğer varlıklardan ayırdılar bunları. Bunların diğer varlıklardan daha çok Allah'a yakın olduklarını ya da Allah'ın bunlarla daha çok ilgilendiğini iddia ettiler. Arkadaşlar, aslında bütün bu iddiaların altında yatan sebep Allah'a veliahtlar bulmak çabasıydı. Yani Allah'a karşı torpilli varlıklar bulma çabasıydı. Veya bir başka ifadeyle şöyle söyleyelim, işledikleri manelere kılıf bulmak çabasıydı. İsa Allah'ın oğludur. Üzeyr Allah'ın oğludur. Melekler Allah'ın kızlarıdır derken Allah'a torpil yaptırma gayretine giriyorlardı hainler. Öyle değil mi? Bir varlığın hatırından çıkamayacağı, bir varlığın sözüne iş yapacağı varlık elbette onun en yakını, oğlu veya kızı olabilirdi. Arkadaşlar, Allah'ı insan gibi farz etmenin yanılgısıydı bu. Yani insanlara oğlu ya da kızı vasıtasıyla, damadı vasıtasıyla ya da bir yakını vasıtasıyla yaklaşılabildiğine göre, onun fikrinden vazgeçirilebildiğine göre, onu torpil yaptırılabildiğine göre Allah'a da bu yakınları vasıtasıyla yaklaşabileceklerini, ona karşı da şefaatçiler bulabileceklerini, yani Allah'a da torpil yaptırabileceklerini zannederek sapıp gittiler bu alçaklar, bu hainler. Bugün de arkadaşlar bakıyoruz, pek çok insan böyle düşünmektedir. Yani dünkülerin sapak noktası bugünkülerin de sapma konusu olmuş, Allah korusun. Belki bir babaya oğlu, kızı veya işte damadı veya bir yakını vasıtasıyla yaklaşmak mümkün olabilir. Yani ona tesir etmek, onu fikrinden vazgeçirmek mümkün olabilir belki, ama yanıldıkları nokta, Allah insan değildi ki. Yani Allah baba gibi değil ki, Allah insan gibi değil ki, Allah katındaki şefaatin insanlar arasında cereyan eden şefaat gibi olduğunu düşünmek, arkadaşlar, Allah'ı insan gibi düşünmek ve Allah'ın sıfatları konusunda noksanlık izafe etmektir ki, işte bu şirktir, şirkin daniskasıdır hatta, işte Rabbimizi bundan tenzih ediyoruz. Yani bu adamların yanıldıkları nokta Allah'ı insan gibi düşünmekti. İşte diyorlar ki, bir müdürün yanına varabilmek, müdüre iş yaptırabilmek için işte bir aracıya ihtiyaç vardır. İşte bunlar Allah'a yaklaşabilmek için de aracılar bulmaya çalışıyorlardı. Allah'ı bir müdür gibi düşünüyorlardı. Allah'ı bir baba gibi düşünüyorlardı. Arkadaşlar, bu şirktir. Allah korusun, şirkin en büyüğüdür. Şirkin daniskasıdır. Biz Rabbimizi bu tür noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Müşrikler Allah katındaki şefaatin insanlar arasında cereyan eden şefaat gibi olduğunu zannediyorlardı. Yani onlar Allah katındaki şefaatin kral katındaki oğlunun, kızının, vezirlerinin, yardımcılarının ve ona denk veya ondan daha üstün kralların şefaat etmesi gibi düşünüyorlardı. Ehli kitap Allah'a oğullar izafe ettikleri işte peygamberlerinin, müşrikler de putlarının ve Allah'a kızlar izafe ettikleri meleklerin kendilerine şefaatte bulunabileceklerine inanıyorlardı. Hristiyanlar ve tüm müşrikler meleklerden, vefat etmiş nebilerden, şehitlerden ve salih kimselerden şefaat istiyorlardı. Onların Allah katında şefaat etme yetkisine sahip olduklarını, bu yüzden de Allah'ın bunların şefaatlerini reddetmeyeceğini iddia ediyorlardı. Arkadaşlar, işte yukarıdaki ayetlerde gördük, her şey ve herkes Allah'ın kulu iken, Allah'ın mülkü iken kimin böyle bir şeye cesareti olabilir diyor Allah. Men zellezi yeşfa'u indehu illa biiznihi. Herkes Allah'ın kulu ve kölesi iken, herkes mülk iken, malik sadece Allah iken, egemen sadece Allah iken kimin haddine Allah huzurunda konuşmak, kimin haddine Allah huzurunda böyle bir şefaate cesaretli olabilmek? Yani kim böyle bir şeye teşebbüs edebilir? Yani Allah'ı kim etkisi altına alabilir? Allah karşısında kim söz sahibi olabilir? Allah'a etki etmek, Allah'a bir şeyler yaptırmak, şöyle dursun, en çok sevdiği peygamberler ve melekler bile onun huzurunda ağızlarını bile açmaya cesaret edemezler. Arkadaşlar, Kur'an'ın pek çok yerinde bu konuda pek çok ayetler görüyoruz. Allah'ın huzurunda Allah'ın en çok sevdiği peygamberlerin ve meleklerin bile ağızlarını bıçak açmayacak mealinde pek çok ayetler var. Burada peygamberlerin şefaatleriyle ilgili birkaç söz söyleyelim inşallah. Arkadaşlar, biz biliyor ve inanıyoruz ki peygamberler Allah'ın yeryüzünde en değerli ve en şerefli kullarıdır. Ama unutmayalım ki bunlar da kuldurlar. Peygamberler de Allah'ın kuludurlar. Tüm peygamberler Allah'ın ona en muti kullarıdırlar. Elbette ki peygamberler yeryüzünde dualarına icabet edilme yönünden en önde olan kullardır. Allah'ın bu sevgili kulları Allah'a dua ettikleri zaman ya da istedikleri şeyler dünyada kendilerine verilir yahut da burada verilmeyip öbür tarafta kendilerine verilir. Arkadaşlar, mesela peygamberlerin dünyada yaptıkları duaların tamamı kabul edilmiş değildir. Bu dua ya Allah'ın kaderine muhalif olduğu için ya da Allah'ın kendilerinden razı olmadığı kişiler hakkında dua ettikleri için reddedilmiştir. Mesela bakın, Rabbimiz münafıklar konusunda Resul-i Ekrem Efendimiz'e şöyle buyuruyordu Tevbe suresinde: İstagfir lehum ev la testagfir lehum, in testagfir lehum seb'ine merraten felen yagfirallahu lehum. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Peygamberim onlar için, yani münafıklar için, ister istiğfar et, ister af dile, ister dileme. Onlar için 70 defa da af dilesen Allah onları asla affetmeyecek. Bu onların Allah ve Resulünü inkar etmelerindendir. وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Çünkü Allah fasıklar topluluğunu asla hidayete erdirmez. Ayet Tevbe suresinde. Arkadaşlar, görüyor musunuz? Allah'ın Resulü Allah katında yeryüzünün en hayırlısı olduğu halde, Allah'ın en çok sevdiği elçisi olduğu halde, Allah'ın sevmediği insanlar hakkında ne kadar da istiğfar ederse etsin, ne kadar da af dilerse dilesin, Allah onlara mağfiret etmeyecektir. Öyleyse şunu kesinlikle söyleyebiliriz ki, Allah'ın razı olmadığı kişiler için yapılacak şefaat asla kabul görmeyecektir. Yani Allah birilerinden razı değilse, Allah birilerinden hoşnut değilse, o konuda yapılacak şefaat de, o konuda yapılacak dualar da Allah tarafından asla kabul görmeyecektir. Yine bakın Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığına göre Nuh Aleyhisselam'ın oğluna ilişkin duasını da kabul etmediğini zannediyorum Hud suresinde bir ayeti kerimesinde bakın şöyle anlatıyor. وَنَادَ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّي اِنَّبْنِي مِنْ اَهْلِي وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ Nuh Rabbine dua edip dedi ki ey Rabbim şüphesiz ki oğlum da benim ailemdendir. اِنَّبْنِي مِنْ اَهْلِي O benim ehlimdir ya Rabbi ve senin vaadin de haktır ya Rabbi. Sen hakimler hakimisin. Dedi, kâle Allah buyurdu ki, ya Nuhu innehu leyse min ehlik, innehu amelun gayru salih, felâ tes'elni ma leyse leke bihi ilmun, inneni a'izuke en tekûne minel cahilîn. Allah buyurdu ki, ey Nuh, o asla senin ehlinden değildir. İnnehu leyse min ehlik, o senin ehlin değildir, ehlinden değildir. Çünkü o salih olmayan bir amel sahibidir. Yani o senin oğlun kafirdir. O halde ey Nuh hakkında bilgin olmayan bir şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı tavsiye ederim. Arkadaşlar ayeti kerimeden açıkça anlıyoruz ki Allah'ın razı olmadığı bir insan için şefaatte bulunmak isteyen peygamberin bu şefaati, bu duası Allah tarafından kabul edilmemiştir. Yine İbrahim Aleyhisselam'ın babası hakkındaki duası da kabul edilmemiştir. Tevbe suresinin 114. ayeti kerimesinde de Rabbimiz onu bize anlatıyor. İnşallah siz evlerinize vardığınız zaman o ayeti de okur, onu da anlarsınız. Bütün bu ayetlerde görüyoruz ki nebilerin, peygamberlerin sağken bile istisnasız bütün duaları kabul edilmediğine göre Allah'ın istemediği, Allah'ın razı olmadığı konularda onların şefaatleri kabul edilmediğine göre nasıl olur da vefatlarından sonra böyle bir hakka sahip oldukları iddia edilebilir? Öyleyse arkadaşlar bu ehli kitabın ve müşriklerin iddiaları boştur. Aslı astarı yoktur bunların. Peygamberimizin ümmetlerinden Allah'ın razı olduklarına şefaat etme konusunu inşallah daha sonra diyeceğim. Bakın Allah buyurur ki burada men zellezi yeşfe'u indehu illa biizni. Herkes Allah'ın iken, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ın mülkü iken, herkes mülk, herkes onun mülkü ve o sahip iken, o malik iken, onun huzurunda onun izni olmadan kim şefaatte bulunabilecek de? Arkadaşlar, bir kere azaba layık olanlar için kesinlikle şefaat yoktur. Bunu önce bir söyleyelim. Yani kesinlikle ne kafirler için, ne ehli kitap için, ne Yahudiler, ne Hristiyanlar, ne de müşrikler için şefaat kesinlikle söz konusu değildir. Yani bunlar istedikleri kadar kendileri hakkında şefaatte bulunacak varlıklar bulmaya çalışsınlar, istedikleri kadar İsa Allah'ın oğludur diyerek, Üzeyir Allah'ın oğludur diyerek ya da melekler Allah'ın kızlarıdır diyerek istedikleri kadar bu Allah kullarını Allah'a torpil vasıtası olarak kullanmaya çalışsınlar. İstedikleri kadar Allah'a veliahtlar bulmaya, yardımcılar, şefaatçiler bulmaya çalışsınlar. İstedikleri kadar filan Allah'ın oğludur, falan Allah'ın kızıdır desinler. Arkadaşlar, kesinlikle onlar için şefaat söz konusu değildir. Kur'an-ı Kerim'de bunu anlatan pek çok ayet vardır. Bakın bunlardan bir tanesini inşallah okuyayım. Sözü biraz uzattım gibi. Yunus suresinde bakın bir ayeti kerimesinde Rabbimiz bu hususu şöyle anlatıyor. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا اُولَٰئِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ قُلْ اَتُنَبِّئُونَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَمَّا يُشْرِكُونَ Allah'ı bırakıp da kendilerine ne bir fayda ne de bir zarar vermeyecek şeylere tapıyorlar. Onlara dua ediyorlar, onlara kulluk ediyorlar ve bunlar Allah katında bizim şefaatçılarımızdır diyorlar. De ki peygamberim, siz Allah'a göklerde ve yerde bilmediği bir şeyi mi haber vermek istiyorsunuz? Yani Allah'a akıl vererek onu şartlandırmak mı istiyorsunuz? Halbuki Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir. Allah onların iftiralarından yücedir. Arkadaşlar, Enam suresinde 51. ayeti kerimesinde, Araf suresi 53. ayeti kerimede, Meryem 87, Taha 109 gibi ayetlere bakılırsa kafirler, müşrikler ve ehli kitapla ilgili şefaatin kesinlikle caiz olmadığı anlaşılacaktır. Yani bunlar için kesinlikle şefaat yoktur. Müslümanlarla ilgili şefaate gelince şunları söylemek zorundayız. Arkadaşlar, Müslümanlar içinde de bu konuda geçmiştekilerin sapması gibi sapma içine girenlerin varlığına şahit oluyoruz. Müslümanlar arasında da bu şefaat konusunu yanlış anlayarak tıpkı ehli kitabın düştüğü yanlışa düşenleri görüyoruz bugün. Şimdi acaba Müslümanlar için şefaat var mıdır? Evet, Müslümanlar için şefaat vardır. Arkadaşlar, bu hususu anlatan ayetler vardır. Müslümanlar için şefaat vardır, kesindir, ama bugünkü Müslümanlar bu şefaatin aslını, esasını yanlış algılıyorlar. İnşallah bu konuyu şöyle kısaca bir arz edeyim. Kesinlikle Müslümanlar için şefaat vardır. Bu hususu anlatan ayetler de vardır Kur'an'da. Bakın bunlardan birisi işte bu ayettir. Tanımaya çalıştığımız Bakara suresinin bu ayeti. Bakın Allah diyor ki: "Men zellezi yeşfe'u indehu illa bi'izni." Onun izni olmadan onun huzurunda kim şefaat edebilir? Arkadaşlar, bu ayeti kerimeden ve Kur'an'ın başka ayetlerinden anlıyoruz ki yarın şefaatte bulunabilecek, şefaat edebilecek insanları Allah belirleyecektir. Bakın burası çok önemli. Yarın şefaat edebilecek insanları Allah belirleyecektir. Bunu Allah'ın izni belirleyecektir. Yani Allah'ın izin vermediği hiçbir kimse şefaat etme hakkını kendisinde bulamayacaktır. Bakın Meryem suresinin 87. ayeti kerimesinde de Rabbimiz bu hususu anlatırken şöyle buyurur: "La yemlikune şefaate illa men ittehaza inde rahmani ahda." Rahman'ın katında ondan söz almış olan kimselerin dışında hiçbir kimse şefaate layık olamayacaktır. Yine Taha suresinde Rabbimiz bu hususu anlatırken, yani şefaat edebilecek kişileri Allah'ın bizzat kendisinin belirleyeceğini anlatırken bakın şöyle buyuruyor: "Yevme izin la tenfa'u şefaatu illa men ezine lehur rahmanu ve raziye lehu kavla." O gün Rahman'ın izin verdiği ve konuşmasına razı olduğu kimselerden başkasının şefaati fayda vermeyecektir. Arkadaşlar, bu ve benzeri ayetlerden anlıyoruz ki şefaat edecek olanları yarın Allah belirleyecektir. Yani Allah'ın kendilerine şefaat izni verdiği insanlar ancak şefaat edebileceklerdir. Evet, şefaat edicileri Allah belirleyecek ama şurasını da asla unutmayalım ki şefaat edilecek olanları da yarın Allah belirleyecektir. Yani şefaat edecek olanları Allah belirleyeceği gibi şefaate layık olanları, yani şefaat edilecek olanları da yine yarın Allah belirleyecektir. Arkadaşlar, şefaat edilecek olan kişileri de yarın Allah'ın belirleyeceğini Enbiya suresi çok güzel anlatır. Burada sizlere bir sorumluluk daha yükleyeyim. İnşallah evlerinize vardığınız zaman Enbiya suresini şöyle baştan sona bir okursanız bu konuyu Rabbimizin çok güzel bir biçimde anlattığını görürsünüz. Ben sadece Enbiya suresindeki ayetin mealini okuyayım burada. Allah diyor ki, bakın, Allah onların geçmişini de geleceğini de bilir. Onlar ancak Allah'ın razı olduğu kimselere şefaat edebilirler. Ve onlar Allah'ın korkusuyla tir tir titrerler diyor Rabbimiz Enbiya suresinde. Yine demin okuduğum Meryem suresindeki ayeti kerimede Allah şöyle diyordu: لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ اَحْدًا. Rahman'ın katında bir ahit almamış, Allah'tan izin almamış olanlardan başkaları şefaate layık olamayacaklardır diyor Rabbimiz. Arkadaşlar, bütün bu ayetlerden anlıyoruz ki kendisine şefaat etme yetkisi verilen kişi kendi istediklerine değil de Allah'ın şunlara şunlara şefaat edebilirsin diye belirlediği listede ismi bulunan kişilere, yani Allah'ın kendilerinden razı olduğu kimselere ancak şefaat edebileceklerdir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Yani Allah bana yarın inşallah verir, şefaat etme yetkisini verirse ben kendi istediklerime değil de kayınvalideme, kayınpederime, bacanağıma, enişteme, arkadaşıma, eşime, dostuma değil de Allah'ın şunlara şunlara şefaat edebilirsin diye benim elime verdiği listede şefaate layık olarak isimleri yazılmış kişilere ancak şefaat edebileceğim. Peki bunun sebebi nedir acaba? Yani eğer yarın Allah bana şefaat izni verirse niye ben kendi istediklerime şefaatte bulunamayacağım da sadece Allah'ın belirlediği kimselere şefaat edebileceğim? Bunun sebebi nedir acaba? Arkadaşlar, bakın, bunun sebebini ayetin bundan sonraki bölümü şöyle anlatıyor. Allah diyor ki, bakın, يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ. O Allah, kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ. Onlar ise, yani kullar, insanlar ise, onun ilminden ancak onun dilediğinden başka bir şey kavrayamazlar, başka bir şey ihata edemezler. Evet arkadaşlar, işte sebep budur. Yani insanların önlerini, arkalarını, cinslerini, cibilliyetlerini, kalplerini, niyetlerini, dosyalarını bilen yalnız Allah'tır. Ben bilmem ki insanların önlerini, arkalarını, ben bilemem ki insanların ne tür bir dosyayla Allah'ın huzuruna geldiğini. Mesela arkadaşlar, ben kayınpederimin amellerini, niyetlerini, nasıl bir dosyayla Allah'ın huzuruna geldiğini, direkt cennete gitmesi gereken biri mi olduğunu, yoksa bir süre cehennemde yanması mı gerektiğini kesinlikle ben bilmem. Çünkü arkadaşlar, kalpleri, niyetleri, amelleri ve bu amellerin önünü arkasını bilen sadece Allah'tır. Onun içindir ki ben istediklerime şefaat etmeye kalkarsam zulmedebilirim. Ben hata edebilirim. Yani cennete gitmesi gereken birini cehenneme ve direkt cehenneme gitmesi gereken birini de cennete postalama çabası içine girebilir ve Allah korusun zulmetmiş olabilirim, haksızlık etmiş olabilirim. İşte onun içindir ki arkadaşlar, tüm insanları en iyi bilen, tüm insanları en iyi bilen, amellerini, o amelleri işlemeye iten niyetlerini, yani insanların önlerini, arkalarını en iyi bilen Allah'tır ve ancak Allah bunu belirleme hakkına sahiptir. Yani kimin şefaate layık olduğunu, kimin cennete gitmesi gerektiğini, kimin de bir süre cehennemde yanması gerektiğini ya da ebediyen kimlerin cehennemde kalması gerektiğini ben bilemem. Bunu en güzel bilen Allah'tır. Öyleyse bunu belirleme hakkı da, yani şefaat edecekleri belirleme hakkı da şefaate layık olanları, şefaat edilecek olanları belirleme hakkı da Allah'a aittir. Bakın burada bir misal vereyim. Arkadaşlar mesela siz bir hapishane müdürü olsanız, çok sevdiğiniz bir arkadaşınız da gelip sizden oradaki insanların tamamının salıverilmesini istese ne yaparsınız? Yani sizden böyle bir şefaatte bulunmanızı istese ne yaparsınız? Oradaki mahkumların önlerini, arkalarını, sicillerini, dosyalarını, suçlarını o arkadaşınızdan çok daha iyi bilen siz, bu konuda bilgi sahibi olmayan arkadaşınızın bu konudaki müracaatını nasıl karşılarsınız? Hemen salıverir misiniz onları? Veya sicilini, dosyasını, notlarını sizin tuttuğunuz, dersleri, notları ve davranışlarıyla kesinlikle sınıfta kalması gerektiğine inandığınız bir öğrenciniz konusunda şefaatte bulunmaya gelmiş birisine ne dersiniz? Yani tanımadığın, bilmediğin bir konuda benden bir şey isteme dersiniz değil mi? Arkadaş sen bilmiyorsun. Bu hapishanede çürümesi gerekenler de var ama salı verilmesi, dışarıda olması gerekenler de var. Bunun sicilini sen tutmuyorsun ki, bunların dosyasını sen bilmiyorsun ki, ya da bu öğrencilerin içerisinde sınıfta kalması gerekenler de var, sınıfı geçmesi gerekenler de var. Sen bunu bilmiyorsun ki dersiniz değil mi? İşte arkadaşlar, bunu belirleme hakkı da Allah'a aittir. Çünkü insanların sicilini, insanların dosyasını tutan Allah'tır. Onların önlerini ve arkalarını bilen sadece Allah olduğu için bu konuda yetki sahibi de sadece Allah'tır. Bakın yine Rabbimiz Nebe suresinde bir ayeti kerimesinde bu hususu şöyle açıklıyor. Er-Rahman la yemlikune minhu hitaba. Ona, onun huzurunda hiçbir söz söylemeye malik olamazlar. Hiç kimse bu konuda söz söylemeye malik olamazlar. Hiç kimse hiçbir söz söylemeye kadir olamaz. Kimse kendisinde bu cesareti bulamaz. Arkadaşlar demin de ifade ettim. Nebilerin bile, Allah'ın yeryüzünde en çok sevdiği peygamberlerin bile korkudan ayaklarının altındaki tozun uçuştuğu, ağızlarını bıçağın aşmadığı bir ortamda kimin haddine konuşmak? Kimse konuşamayacak. La yemlikune minhu hitaba. Kimsenin ağzını bıçak açmayacak diyor Allah. Ancak bundan sonraki yani ayetin devamında diyor ki bakın, la yetekellemune illa men ezine lehur rahmanu ve kale savaba. Kimse konuşamayacak. Konuşamayacaklar ancak Rahman'ın izin verdikleri konuşabilecekler. Ve kale savaba, o konuşanlar da savaba konuşacaklar. Yani savab, söz söyleyecekler. Yani doğru söyleyecekler. Yani ancak şefaate layık olan kişileri şefaat edebileceklerdir. Yani Allah'ın şefaata izin verdiği kimselere şefaat edecekler. Allah'ın kendilerinden razı olduğu insanları kurtarmaya kalkışacaklardır. Allah'ın şefaate izin vermediği, kendi istediklerine şefaat etmeye kalkışmayacaklardır diyor Rabbimiz. Öyleyse arkadaşlar şunu kesinlikle diyebiliriz. Madem ki şefaat edecekleri de şefaat edilecekleri de yarın Allah belirleyeceğine göre, öyleyse bugünden birilerini şefaat edecek makama oturtup bunların eteğine yapışmak, bunların önlerinde eğilmek, bunlara hediyeler götürmek, ellerine eteklerine sarılmak, bunlardan yardım beklemek, bunların hatırını kazanmak gibi Allah'a yapılması gereken kulluk vazifelerinden bir kısmının bunlara yapılmasına da gerek yoktur. Arkadaşlar öyleyse madem ki şefaat edecekleri de şefaat edilecekleri de yarın Allah belirleyeceğine göre, şefaatin tümünün Allah'a ait olduğuna göre, öyleyse kulluğun tamamını da Allah'a yapmak zorundayız. Yani Allah'a yapmamız gerekenlerin bir kısmını da başkalarına yapmamak zorundayız. Allah'tan başkalarının eline eteğine sarılıp onlardan bir şeyler istemek yerine isteyeceklerimizin tamamını Allah'tan istemek zorundayız. Bakın Zümer suresindeki bir ayeti kerimesinde Rabbimiz o hususu şöyle anlatıyor. قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. De ki bütün şefaat Allah'a aittir. Çünkü göklerle yerin mülkü Allah'ındır. Sonra hepiniz ona döndürüleceksiniz. Evet arkadaşlar, şefaatin tamamı Allah'a aittir. Şefaat edecekleri de şefaat edilecekleri de belirlemek Allah'a ait olunca elbette şefaatin tamamı da Allah'a ait olacaktır. Şefaatin tümü Allah'a ait olunca öyleyse kulluğun tamamı da Allah'a aittir. Kulluğun tamamını Allah'a yapmak zorundayız. Hal böyleyken Allah'tan başka birilerini belirleyip bu konuda onlardan yardım istemek, arkadaşlar Allah'a karşı saygısızlıktan, Allah'a karşı küstahlıktan başka bir şey değildir. Bakın Muhsin'in ihsanı anında gayrı Muhsin'e teşekkür etmek Muhsin'e hakarettir. Muhsin'in ihsanına karşılık Muhsin'i görmezden gelerek gayrı Muhsin'e teşekkür ya da kulluk Muhsin'e karşı nankörlüktür. Nimeti inkardır der Kur'an. Ayrıca Muhsin kendi iradesiyle, kendi arzusuyla ihsanda bulunduğu halde onun başkalarının tavsiyesiyle ya da başkalarının şefaatiyle bunları yaptığını iddia etmek, arkadaşlar Muhsin'e karşı yapılmış en büyük nankörlüktür. Bakın bunu inşallah bir misalle anlatalım. Farz edin ki ben çok zengin, çok cömert birisi olsam, halimi arz eden, herkese yardım elini uzatan birisi olsam, inşallah dua edin öyle olalım. Şurada otururken şimdi İsmail içeri girse ve beni de tanımasa, selam verip dese ki ben Ali kardeşi arıyorum, hanginiz Ali dese ve sizler de beni gösterseniz. İsmail benim yanıma gelip, arkadaş duydum ki sen çok zengin ve o nispetle de cömert birisiymişsin. Halimi arz edenlere yardım elini uzatıyormuşum. Benim de ihtiyaçlarım var. Onun için sana geldim dese, ben sorsam kendisine, hayrola kardeş ne ihtiyacın var? İsmail dese ki işte iki Mercedes'e ihtiyacım var, üç çuval dolara ihtiyacım var, iki vilayete, beş eyalete ihtiyacım var dese, bütün ihtiyaçlarını saysa, ben de hemen o anda istediklerinin tamamını al al al diye İsmail'e o anda veriversem. Sonra bütün bu nimetlere ulaşan İsmail bu nimetlerin vericisi olarak bana teşekkür etmesi gerekirken dönse benim yanımda oturan şu kardeşime, yani Hasan'a teşekkür etse. Dese ki Hasan Allah senden razı olsun. Ya ne kadar cömertsin Hasan sen, ne kadar muhsinsin diyerek Hasan'a teşekkür etse, İşte bu bana hakarettir değil mi? Yani Muhsin'in ihsanı anında, Muhsin kim? Muhsin benim. İşte benim ihsanım anında, Muhsin'in ihsanı anında gayrı Muhsin'e teşekkür, muhsine en büyük hakarettir. Muhsin benim. Yani ihsan eden benim. İstediklerini ona veren benim. Yani bana teşekkür etmesi gerekirken ihsanla uzaktan ve yakından hiçbir ilgisi olmadığı halde gayr-ı muhsine yani hasana teşekkür etmesi bana hakarettir. Arkadaşlar bu hakareti biraz daha büyütelim bakın. Ben sorsam kendisine, arkadaş hayrola, istediğin şeyleri sana anında veren benim, yani ihsan eden benim. Bu nimetlerin vericisi olarak bana teşekkür etmen gerekirken niye ona teşekkür ediyorsun? Yani bana teşekkür etmen gerekiyorken neden Hasan'a teşekkür ediyorsun desem, İsmail de dese ki sen var ya sen bütün bunları yapamayacak kadar cimrisin. Bütün bunları veremeyecek kadar pakinsin ama sen bütün bunları Hasan'ın korkusundan verdin. Bütün bunları Hasan hatırına verdin. Hasan olmasaydı, Hasan'ın şefaati olmasaydı, o tavassut etmeseydi sen bunları bana vermezdin dese, arkadaşlar bu bana karşı hakaretin biraz daha büyüğüdür değil mi? Bizler de bugün Allah'a karşı aynı şeyi yapmaya çalışmıyor muyuz şu anda? Yani Allah'a karşı bir kısım aracılar bularak, ya Rabbi sen aslında tek başına kendi kendine bizi cennete gönderemeyecek kadar cimrisin. Bizi tek başına cennetine koyamayacak kadar merhametsizsin ama filanların hatırına, falanların hürmetine bizi cennetine koyuver ya Rabbi demeye çalışmıyor muyuz bugün bizlerde? Halbuki arkadaşlar Allah hiç kimseye muhtaç olmadan, hiç kimsenin tesiri altında kalmadan, hiç kimsenin şefaatine de ihtiyacı olmadan bizi tek başına cennetine koyabilecek güçtedir. Bakın Rabbimiz zannediyorum Nahl suresindeydi, bu hususu şöyle anlatıyordu. يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَاَكْفَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. Onlar Allah'ın nimetini tanırlar, yani nimetin vericisini bilirler, sonra da onu inkar ederler, başkalarına teşekkür ederler. Yani onların çoğu kafirlerdir diyor Allah. Nimeti bilirler, nimetin vericisini bilirler, nimetlerin vericisi olarak Allah'ı bilirler, tanırlar ama yine de başkalarına teşekkür ederler. Nimetin vericisi olarak yalnız Allah'a kulluk etmeleri gerekirken Allah'tan başkalarına kulluk yaparlar. Nimet vericisine teşekkür etmeleri gerekirken sanki nimeti o değil de başkaları vermiş gibi onlara teşekkür ederler, onlara kulluk yaparlar. Öyleyse arkadaşlar şefaatin tümünü Allah'a ait bileceğiz ve kulluğun tamamını Allah'a yapacağız. Yani önceden birilerini şefaatçi makamına oturtup, önceden birilerini belirleyip onlara farklı davranışlar içine girmeyeceğiz. Şefaat edecek olanları da, şefaat edilecek olanları da yarın Allah belirleyeceğine göre arkadaşlar bileceğiz ki yarın Allah beni sana, seni bana şefaatçi kılabilir. Yani bu tümüyle Allah'a ait bir şeydir. Evet, Allah dilerse yarın beni sana, seni bana şefaatçi kılabilir. Önemli olan Allah'a kulluk etmemiz. Önemli olan Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmamız. Tüm nimetlerin vericisi, tüm ihsanların sahibi ve de tüm kullarına herkesten çok merhamet edici olarak Rabbimizi bilmemiz ve isteyeceklerimizi sadece ondan istememiz, sadece kulluğumuzu ona yapmamızdır. Arkadaşlar kesinlikle bilelim ki Allah istemeden, Allah razı olmadan, Allah'a Allah'ın istediği biçimde kulluk yaparak onun rızasını kazanmadan birilerinin tavassutu ve şefaatiyle cennete girmek kesinlikle mümkün değildir. Öyleyse burada şunu söyleyelim, bir özet olsun. Şefaatin arkadaşlar aslı esası şudur bakın. Hani okulu bitirmiş ve diploma almaya hak kazanmış talebeler için bir diploma töreni düzenlenerek çeşitli salih kişilerin eliyle her birine diplomaları verilerek hem diplomayı alanlar hem de elleriyle onlara diplomaları verdirilenler, böylece her iki taraf da onura edilirler ya. İşte arkadaşlar, şefaatin aslı da esası da budur. Yani zaten okulu bitirmişler, zaten diploma almayı hak kazanmışlar da, işte şehrin müftüsü ya da filan medresenin hocasının elinden diplomaları verdirilerek, böylece hem diplomayı verenler onura edilir, hem de diplomayı alanlar onura edilirler ya. İşte arkadaşlar, şefaatin aslı da esası da budur. Yani zaten Allah kendilerinden razı, zaten Allah'ı razı edecek kulluklar yapmışlar, ama ufak tefek kusurları varsa hem onlara şefaat edenleri onurlandırmak, hem de onların şefaati vasıtasıyla berikileri cennete göndererek Rabbimiz şefaat müessesesini işte böylece işletmiş oluyor, anlıyoruz. Allahu alem. Arkadaşlar, Resulullah'ın şefaatiyle ilgili bir şeyler diyeceğimi söylemiştim. İnşallah burada unutmadan onu da söyleyeyim. Allah'ın Resulü hayattayken sahabe-i kiram ondan şefaat etmesini istemişlerdir. Bu husus kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçektir. Fakat Resul-i Ekrem'in vefatından sonra ondan şefaat istemenin caiz olmadığı konusunda birinci, ikinci ve üçüncü yüzyıl içinde bütün alimler icma etmişlerdir. Ancak üçüncü asırdan sonra insanlar bu konuda çeşitli sapmaları yaşamışlardır. Dört halife zamanında ve ondan sonra gelen ilk üç asırda hiç kimse giderek Resulullah'ın mezarı başında ondan şefaat istememiştir, ondan şefaat dilememişlerdir. Ancak arkadaşlar, kıyamet gününde Resulullah'ın şefaati kesindir. Bu konuda açık nas vardır. Allah'ın Resulü Buhari ve Müslim'de rivayet edilen bir hadislerinde bakın kendisinin şefaatiyle ilgili şöyle buyurur: ben kıyamet gününde ilk şefaat edici ve ilk şefaat ettirilenim. Arkadaşlar, buna göre Allah'ın Resulü şefaat hakkını ilk olarak mahşer yerinde kullanacaktır. Eğer Allah'ın Resulü kabrindeyken de şefaat etme hakkına sahip olsaydı, burada kıyamet günü ilk şefaat edecek olan benim buyurmazdı. Yani o halde Allah'ın Resulü'nün şefaati kesindir ve Allah'ın kendilerinden razı olduğu kimselere şefaat edecektir Peygamberimiz diyoruz. Evet, ayeti kerimeye bir daha dönüyorum. Allah ne demişti? يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ. O Allah kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilendir. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ. Onlar ise, yani kullar, insanlar ise onun dilediği kadarından başka onun ilminden hiçbir şey ihata edemezler, hiçbir şey bilemezler, hiçbir şey kavrayamazlar ve kuşatamazlar. Evet, Allah insanların yukarılarını, aşağılarını, önlerindekileri, arkalarındakileri, bildiklerini, bilmediklerini, her şeyi bilendir. Yani insanların öncesini ve sonrasını bilendir Allah. Yani varlıklardan önce ne vardı, insanlardan önce ne vardı, varlıkların varlığından önce ne vardı, onların yokluğundan sonra ne olacak, bunu bilen ancak Allah'tır. Allah her şeyi bilendir. Onun bilgisinin dışında kalan hiçbir şey yoktur. Ve hiçbir kimse Allah'ın bildiklerinden hiçbir şeye dair bilgiyi Allah onu kendilerine öğretmeksizin elde edemezler. Yani Allah bilgisine kimse ulaşamaz, Allah o bilgiyi kendilerine sunmadıkça, Allah izin vermedikçe. Allah izin vermedikçe hiçbir kimse Allah'ın bilgisinden hiçbir bilgiye muttali olamaz. Öyleyse insanlar ne bilmişlerse, neyi bilebilmişlerse neyi biliyorlarsa, yani şu anda biz neyi biliyorsak, ne tür bir bilgiye sahipsek, ister gayıp aleminden bir bilgi olsun, isterse şehadet aleminden bir bilgi olsun, ister Allah'ın zatına ya da sıfatlarına dair ya da bu kainatın kanunlarından neyi bilebiliyorsak şu anda, arkadaşlar bu ancak Allah'ın meşiyeti, Allah'ın dilemesi ve Allah'ın bildirmesiyle olmuştur. Evet, kullar Allah'ın bildiklerinin hiçbirisini bilemezler, ancak Allah'ın kendilerine öğrettiklerini bilebilirler. Alak suresindeydi. Allemel insane ma lem ya'lem. O Allah ki insana bilmediğini öğretendir, bilmediğini bildirendir diyordu ya. Öyleyse arkadaşlar, bilgi tümüyle Allah'tandır. Bilginin kaynağı Allah'tır. Allah ne kadarını bildirmişse biz ancak o kadarını bilebiliriz. Bundan sonra bakın, diyor ki Bakara suresinin Ayetel Kürsi isimli ayetinin devamında Allah diyor ki وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Onun kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onun kürsüsü gökleri ve yeri ihata etmiştir. Göklerde ve yerde ne varsa tüm varlıkları bu kürsü ihata etmiştir. Her şeyi Allah'ın kürsüsü kuşatmıştır. Arkadaşlar, kürsü ilim demektir. Öyleyse şöyle diyeceğiz, Allah'ın ilmi gökleri ve yeri tamamen kuşatmıştır. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ın ilmine tabidir. Yani Allah'ın bilgisi olmadan tek yaprak açmaz, tek çiçek açmaz, tek damla yağmur inmez. Yani zerrelerden kürrelere her şey Allah'ın ilmiyle hareket etmektedir. Allah'ın ilmi olmadan tek çiçek açmaz, tek çocuk doğmaz, tek karınca devinmez ki bundan Allah'ın bilgisi, Allah'ın haberi olmasın. Her şey Allah'ın bilgisi dahilinde cereyan etmektedir. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Öyleyse Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. İkincisi, kürsü arkadaşlar saltanat demektir. Kürsü egemenlik ve hakimiyet demektir. Öyleyse Allah'ın saltanatı, Allah'ın egemenliği, Allah'ın hakimiyeti gökleri ve yeryüzünü tamamen kuşatmıştır. Semalar, ay, güneş, yıldızlar, bulutlar, gezegenler, gece, gündüz, hayvanlar, bitkiler, canlılar, cansızlar, her şey Allah'ın egemenliğine boyun bükmüştür. Tüm varlıklar yaratıcılarının yaratış gayesi istikametinde hareket etmektedirler. Yani bütün varlıklar Allah'a teslim olmuştur. Bütün varlıkların boyunlarındaki kulluk ipinin ucu Allah'ın elindedir. Tüm varlıkların boyunlarındaki ipin ucu yaratıcılarının elindedir. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Bir üçüncü manası arkadaşlar, kürsü kudret ve mülk demektir. Öyleyse Allah'ın gücü, Allah'ın kudreti gökleri ve yeri tamamen kuşatmıştır. Allah'ın hükmü, Allah'ın kudreti, Allah'ın hakimiyeti ve egemenliği göklerde ve yerde ne varsa hepsini kuşatmıştır. Kainatta sadece insan değil, tüm varlıklar Allah'ın egemenliği altındadır. Sadece insan değil, bütün varlıklar Allah'a kulluk etmektedir. İşte ilah olanın, ilah olması gerekenin böyle güçlü olması, böyle mülkün sahibi olması, böyle her şeye güç getirmesi icap etmektedir. İşte Allah'ın gücü, Allah'ın bilgisi, Allah'ın iktidarı ve egemenliği göklerde ve yerde ne varsa hepsini kuşatmıştır. وَلَا يَعُودُهُ حَفْضُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ. Onların koruması da ona asla ağır gelmez. O Allah yücedir, o Allah büyüktür. Yani arz, onu çepeçevre kuşatan yedi kat sema, onu kuşatan kürsi, onu da küçücük bir yüksük farz ettirecek kadar kuşatan arş, bütün bu alemler, bütün bu varlıkları koruyup gözetmek Allah'a asla ağırlık vermez, Allah'a asla zor gelmez. Yani gökleri ve yeri korumak, onlarda olan, yaşayan, hareket eden her şeyi ve herkesi muhafaza etmek asla Allah'a zor gelmez. O her şeyi ve herkesi görüp gözetendir. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ O Allah alidir, o Allah yücedir. Yani yücelik ona mahsustur. Onun dışında her şey, onun dışında tüm eşya bütünüyle onun huzurunda alçaktır, zelildir, küçüktür, muhtaçtır ve fakirdir. Allah o kadar yücedir ki onun yaratıklarından hiçbirisi ona yaklaşamaz. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Allah duyduklarımız, dinlediklerimizle önce iman etmeyi, sonra da onu eyleme dökmeyi, pratize etmeyi, pratik hayatımıza aktarmayı, bu dinlediklerimizi amel haline getirmeyi, en yakınlarımızdan başlamak suretiyle, çocuklarımızdan başlamak suretiyle, en yakın çevremize bu ayetleri, bu duyduğumuz gerçekleri duyurmayı Allah hepimize nasip ve mukadder kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.